أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الحجرات دا شبجم آيات تخشرو فرآتم آيات بندا ختم شو د دې ربط د ما قبل سره دا دی د دا لومړني آیات خې چې دا شپږم دی یا ایوه الذین آمنو چې شروع دی دا په اول آیات کې د دې سورت یو ادب ذکر شو هغه ادب دا ذکر شوی وو چې مؤمنان ټول مخاطب و په دې سره چې د الله او د رسول تر امر د مخه دا هغه تر حکم د مخه دا خپلې رایې مه پیښوي چې داسې دې وسي داسې دې وسي دا مکوه حکم ته منتظر سی چې الله تعالی څه فرمایي کدا لا حکم نه صراحتا په قران کریم کې یا نازل سوی نه نو رسول علی سلام ته منتظر سی چې هغه څه وایي معنا دا سول چې یعنی خپل رای خپل فکر خپل خبره د نبی علی سلام او د الله تر خبره مده مخه کوي نو دا حکم خو الته عام اوس په کبه بارک په کومه مسله کې په اره مسله کې چې په تجارت کې د مثال په تور یا په نکاح کې یا په لمانځه کې یا په روژه کې د جن په ټول چوکاټ کې چې دی په ټول چوکاټ کې بنده حق نه لري چې د الله او د رسول خبره د مخه خپله خبره کړي چې دا دې وشي او د الله خبره دې شاته شي د رسول خبره دې شاته شي ولې خو منع وکړه لا تقدمو وفتسر مخوالي مه کوي مفعول یې نه و ذکر کړی چې د چشتر مخوالي مه کوي یعنی لا تقدمو کل شی بلا مل که فکر یې که مشوره یې که خبرې یې که حکم یې د الله او د رسول تر خبره بیا نه د مخه کوي په معنی و کې تاسو ویلي چې مفعول د یو شي حذف عباره عموم ته اشاره ده چې اربع نو لا تقدمو تر هغه وروسته دا چې هلته زده سوله اوس د هغه څخه یو خاصه نمونه ږدي چې لکه په دغه ځای کې چې دی په دا خاص ځای کې په دغه ځای کې چې دی هم د الله تعالی او د رسول تر مخه تاسې حق نه لري چې څه شي وکړي چې حکم خپل وکړي خپل حکم صادر کړي بلکې د الله تعالی او حکم ته به منتظرېږي یعنې هلته عام قانون بیان شو دلته د هغه قانون یو نمونه او شخصیه بیانېږي کیدای سپ خبره په یوه ریچ په خبره سره بره واضح سي دا لکه مثال دغه د پار نو دغه آیات چې دا اوس په نمونه کې پیښیږي په خبره په یوه د دغه آیات پار یو شین نزول دی شین نزول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید بن عقبه یو بل قبیله و بنو المستلق نومېدله د هغو د زکات د پار ور واسو چې ورسه زکاتونه بزنې راټول کې راوي ولید بن عقبه نبی علی صلوات و سلام امر کی چې تبع قوم تورسی زکاتونه برا ټول کې وسم ک چیرې یو ځای اسلامي نظام وي نو د زکاتو د پاره د حکومت سره راځي زکاتونه جمع کین د ولید بن عقبه او د بنو المستلق تر منځ به په وخت کې د جاهلیت هلته دښمني او بدی وه، لکه اوس هم په دا سهراو کې یو قوم د بل سره بدی لري. نو دغه بن المستلق چې وه د ولید بن عقبه سره د هغو سره بدی وه د مړو دغسې د جهالت په وختو کې. نو ولید خو بهره روان شو، د پیغمبر علیه السلام خبره خې ومنله، مګر په زړه کې د هغسې لاس ګرځدی نو چې څنګه به ورځي، خو مانه مړي مو سره کړي دي، نو دا خو مې هغه قوم دی، نو څه وسوه کولم کې مړ کړم. د دې ځای لا زړه په پریش دي. هغه خلک چې بیا خبر شوله چې د نبي علیه صلات وسلام استازی راځي موږ ته او زکاتونه ټول وي، نو د خوشحالۍ څخه د دې دپاره چې د رسول علیه السلام اعزاز وسي، نو د هغه د رسول اعزاز هم کوي. د هغه رسول خو نو څوک دی؟ د نبي علیه السلام رسول خو ولید بن عقبه دی. نو مخ ته ډېر خلک سر راووته، سره ټول سبری درځي چې دا د پیغمبر رسول دی، د پیغمبر استازی دی، موږ ته رالیږلی دی. مخ ته بیا ورسو، بس به هغه لونی وایي استقبال یې وکړي. هر چې استقبال مو وکړي، بری به کلي و کور ته راولو، ښه مېلمستیا به ورته جوړ کړو، زکاتونه به ګرده را جمع کړو، په لاس به ورکړو چې زه دغه دی یوس د هغو په ځین کې دغه. نو د کلي څه مخکې استقبال ته راوتلي دی چې مازې ورښکاره سو، هغو لیدلی را نه دي، ده خو ولیده خو ډېر وه، بس یې پښه مچ کړې ده په اواز. د فرشته نو په لاجه چې ولوی په شه دا غوښته دی وینډور چې هغه دې ګرد پر ته تیږي مخ دې ګرد راغلی دي، اما نه چې وسخه ژوندې پر لاس راځي را بشي د ګرد په محزر کې دی وژن. هسه دا هغه چې ادخل کو پر چا منی ول سالو ما نه ستړ دا هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته بر زکات خو نه راکا او چنی راکا و زما د مرګ دغه تیارې نیولې و وژلې مې منکر کې د زکات څخه. ادا خبره چې اصحاب واوریدل چې ښه موږ ژوندي اسلامي فوج ولاړ دی، د زکات انکار کوي، تر اوسه رسول الله اسلام ژوندی دی، دا چې رسول الله اسلام نه څه بوي درځي چې جهاد پر اعلان کړو. پیغمبر علیه السلام ورته صبر وکړي، د خبرې معلومات وکړي. اصحاب بره ویل چې نو ولید خو درواغ نه وایي، ته د خبره خو سید نه، خو زکات نور کا دی وژینو چې د نبی علیه السلام قاصد او استازي وژني درجه بالا به دي جوړیږي، دا منکرین دي درځي. پیغمبر علیه السلام را وګرځول چې مکه وي آرام. نو نبی علیه السلام داسې بره وکړه چې د یو حارث بن غدرار دا د هغو مشر و، دغه بن المستلق، و هغه ته یو سړی ورواستاوه. پیغمبر علیه السلام حضرت خالد رضی الله عنه یې ورواستاوه، د ده سره یو څو نفر ورسره کړه چې تاسو به عرصې د خلکو سره وویني چې دغه اوس دغه رقم خبره ده چې دوی واقعي د زکات منکر دي، زما استازی یې وژي، او که خبره بل رقم ده. نو دا خلق ولاړه ده حضرت خالد رضی الله عنه په مشرقي د نبی علیه السلام وفد دی، دورې هغه بن المستلق ته ورغلي. هغو ته چې ورغلي، هغو یې ډېر اکرام وکړي، ډېر عذر یې پیش کړي چې موږ داسې مخفور وتلي وو، موږ خوشحالي کوله چې برابر اسې عزت به وکړي. هغه دی نوس معلوم چې څه سنو، نو ده ته خو بیا خبره معلوم چې هغه خو دغه رقم راغلي. نو دغه حضرت خالد رضی الله عنه د خپل وفد ډلې سره بیرته د نبی علیه السلام حضور ته تشریف راوړي چې موږ خو ورغلو، د حارث بن غدرار سره مخبره وکړه، د انکار هیڅ چي لا نسته، خلک آماده دي، صادق مؤمنان دي، زکات ترکیه غلط فهمي په دغه کې پیښه سوې ده چې دی مشکل په دکې دي. نو د خدای په خوا دښمنۍ واجو چې معنا د هغه خاطر بغل په واو دی چې نبی عليه السلام ترا د حارث بن غدرار هغه خوم د قوم مشر او شعر سړی ملک سړی و چې دا استاد چې مابینس کې زو راځي، دا خبره د چندان د قوت ور نه ده، نو خپل ډاله برابر کړه، برابر تیسې ځې خپل ولا رسول الله عليه السلام. نو ګوره اخو اصحاب هم آل راوړي چې مسله دا سند دی، امر علی د نبی عليه السلام حضور ته ډیر احترام تقدیم کی، بلوا نبی عليه السلام ته ول چې ستای امر زمر جلمه چې ته څه وایې، هغه موږ مونږ انکار د کومې خوا دي، نو موږ به د اسلام د دین څنګه انکار کوو؟ یا فلان دین قبول کړی دی، بیا به منکر کیږو؟ نو خبره حل شوه، دغه آیت کریمه بره هدایت نازل شو. کېدای شي په خبره پوه شوه، دا آیت کریمه دا هدایت نازل شو، لکه هلته چې مخکې خبره وسوه چې د الله او د رسول تر مخه خپلې خبرې مه د مخه کوي، دلته هم هدایت دا سو چې د الله او د رسول کومه خبرې هغه ته غوږ ونیسي. که چیرې د نبی علیه السلام خبرې ته غوږ نه وای نیول سوی، خو پر دې قوم به جهاد چالان وای، د خلکو پر چا باندې کلي به دروینو خطرلی وای، او کلي به په وینو لړل سوی وای، دا رقم به سوی وای. نو ګوره دا ادب فرمایي، اوس دا ادب عام مؤمنانو ته دی، اګر چې واقعه خو خاصه ده، شان نزول خو خاص دی. مثلا هغه دی د ولید بن عقبه سره اړه لري، یا حضرت خالد ولی رسول سوی دی، یا حارث بن غدرار اغل دی قبله د بن المستلق ده، مگر دا تر قیامت دا حکم الله تعالی جدید فرمای. یا ایها الذین، یا هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی، قانون د شری چې ان جاء کچیر را تګو کې کوم تسته فاسق یو فاسق سړی، فاسق معنا شرارتی سړی دی، د خلکو پر چمن نیول در شیره په شوروا خوشحاله دی، بس چې سره ګډه واډ وي د طبیعت شامې. دغسې یو څوک بنبئن په یو خبر سره، یو خبر درته راوړي، خبر بیا څنګه خبر یې، معنا دا رقم خبر راوړي چې په هغه کې شکایت دی یو قوم، نبا خو خبر ته ویل کېږي. دا مې یو خبر دی، یو سړی رالی چې بهرال پلاني ویل ته سبا زما میلمه یې، نو دلته به هم ته تحقیق کوې. یا د دې نبا څه داسې نبا هم رادی چې شکایتي خبرې، لکه دلته چې په دا کیسه کې اوس بیان شو چې د هغه بند البسلی شکایت په پشې کې اوس نو په مضمون کې داسې پوهېږي. نو ده به داسې نه وایي چې پر دنیا چې یو فاسق خبر راوړي، خدای یو چې میلمستیا خبرې، لا به ته تحقیق کوې. تحقیق نه غواړي، خو هغه یو خبر راوړی دی، یا پلانی د پلانی وکیل دی، د مثال په طور په دغسې خبرو کې نو ډېر تحقیق نه دی په کار، مګر نه که ضررونه پر رابنا کېدل یا شکایتونه پر رابنا کېدل په دغسې خبرو کې چې په پای کې هلته تاوان ځینې پېښ شیژنو. نو که راتګ وکړي وتیسته یو فاسق بنبئن په یو داسې خبر سره چې هغه سبب د ضرر و د یو شکایت و، فتبینو نو تیس ښه معلومات کوي که چیرې مو اقدام کاوه. د فتبینو امر بیا د دغه دپاره دی چې دا شرط به ته ورسره ږدې، چې یعنې که تیس اقدام کاوه د هغه شکایت د وجې څخه، نو بیا معلومات کوي. فتبینو تیس معلومات کوي، اول یا نبا او خبر کم خبر مرادی چې پر هغه ضرر را بنا کېږي، د یو چا شکایت په کښې کې، او بل معلومات به څه وخت کوې که تا غوښته چې اقدام وکړې. یو دای چې د خبر درته راوړي، اقدام هم نه کوي چې پسې لکه د دغې، نو بیا معلومات څه کوي چې کوي، یعنې بیا په تبینو بیا نه دی در باندې لازمه. یا چې هغه خبر راوړي، په خبر کې داسې ضررونه پراته وي او ته غواړې چې اقدام وکړې، نو تر اقدام د مخه دغه امر تاته متوجه دي، واجبه ده چې ته به څه شي کوې. په تبینو تاسې معلومات کوي، زما خبرې ته کېدای سي متوجه یاست چې د هر خبر معلومات هم نه دي ضروري، که تا اقدام کاوه د هغه خبرې پرا خو به خبر شرارتي خبرې چې ضرر پرې بنا کېږي، او بیا نو دا دی چې ته اقدام غواړې چې وکړې، نو مخکې در هغه معلومات وکړه، تحقیق وکړه. نو ولې ان د دې خطره تصیبو چې تاسې به رسیدګي وکړي په ضرر سره، د تصیبو وروسته بیا هغه ضرر مفعول به هغه مکشر شو، تاسې به رسیدګي وکړي په ضرر قوما و یو قوم ته بې جهالت په ناپوهۍ کې. نو که ته معلوماتونه نه کوې، هغه د خلکو پر چا باندې چې غوږ دې چای وي ته پسې ځغلې بله خو پلار غوږ ته لاس وروړه، که ته معلومات نه کوې، ته اقدام کوې د ده پر خبر باندې داسې به ستا اقدامات کړي، نو داسې تاوان به خلکو ته ورسه چې برا به دې داسې خرابۍ پېښ کړي چې خپله به داس موږ چې هی دا څه کار وکړي. لکه دا نو زموږ سې په وطن کې دا رقم سوي دي چې هغه سې عمده عمده اشخاص د دغه مجاهدینو تر لاس تېر سوي دي چې دی خپله نن د هغه وجود ته محتاج دي، د غلطو خبرو د وجې پښتانه خو چې دي خو ګر سره تر ځان لوړ نه دي خوښ، په دغه رقم یې د خدای مخلوق تباه کړل، اوس په لاس څه ورځي؟ خو هېڅ نه ورځي. فتصیبو ان د دې جهته څخه تاسې معلومات کوي، تصیبو چې تاسې به رسیدګي وکړي په ضرر و په مرګ قوما و یو قوم ته بجهالت په ناپوهۍ کې، فتصبحو نو بیا به تاسې وګرځېږي علامه پر هغه کار فعلتم چې تاسې فعل کړی دي نادمین پښیمانه، بیا به نو پښیمانه په پښیمانۍ نو بیا شی کېږي. نو خو هغه بی بی سي به د مینکشۍ په باره کښې وویلی چې بهرال پام چې احتیاط ته پښیمانۍ ډېر ښه دی، ته چې سبا پښیمانه خو در هغه د مخه احتیاط وکړه، معلومات وکړه. هغه ګوایي کې دغه اصلي اساسي دی د قرآن کریم چې معنا احتیاط وار ده وباره وکړه، در دې چې بیا ته وروسته څه شي کېږي پښیمانه کېږي. اوس په د آیت کریمه په ترجمه کې دای سستې سر خلاص شي، یعنې له ظلم در معلوم شو. اوس یو اشتباع واقع کېږي، هغه دا دلته چې فاسق ذکر شو، نو دلته دا په ذهن کې داسې یو توهم راګرځي چې نو ولید بن عقبه فاسق و، دا یو بل دا شبهه راګرځي چې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړله چې نو پر بني المصلق باندې جنګ وکړي چې الله تعالی د آیت نازل کړي، دا دواړه توهمه غلط دي. نه ولید فاسق و، دا خو هغه خیال رالی په خپل ذهن کې د پسق پر بنیاد باندې نه و، د شرارت پر بنیاد باندې نه و چې د یو شرارت پېښه او په دا ځای کې جنګ یې پېښه وامخستي و، هغه پخوانۍ غلط فهمي موجوده وه، دښمني د جهالت د وختو پاته و، نو په هغه پر بنیاد باندې دا خبره وکړه. که ته خو فاسق یې ذکر کړي و، همدی نه یادي ځکه د چا څه معلومېږي، یا ایها الذین آمنو خطاب عام دی، کله یو اصحابو ته خطاب وکړي، کله یې خاص به نبی ته خطاب وکړي، ای مؤمنانو تر قیامت پورې مازې دا واقعه پېښه سو، باره نو الله تعالی دا قانون ورته کښېښوه چې مخکې هم تاسې پوهېدلي واست چې د الله او د رسول د مخه چې دی خبرې ته لاس مه وروړي، خپله خبره مه پېښوي. اوس بیا په دې خاصه مسله کې، په دغه مسله کې چې دی هم چې دغسې یو څوک خبر تا ته راوړي، مؤمنانو ته وایي که یو فاسق سړی خبر راوړي دسې د سلاپکو، د دې دا معنا نه ده چې ولید فاسق نه، او بل دا خبر انځنی مرمیر چې نبی علی صلوات و سلام اقدام ندی کړی چې پیغمبر علی صلوات و سلام نو اقدام کاول خدغه خبره ده چې ټول مؤمنان ته دین پیغمبر خو دی راوګرځول کړي اقدام کاوه تیارې د جنگ نبی علی سلام ندی نیولې اصحاب کوشش کاوه چې درځي بالا سي انتظار غواړي هغه سم دم د زکات منکر دي پر ورځو پیغمبر اراده نه ده کړې نو دغه دواړي خبرې به د سر په ځین کې چې راګرځي چې نو لکه پیغمبر اراده ده جنگ کړو چې الله تعالی تاسو معلومات کوي جنگ مکوي یا دا خبر چې راوړي حضرت ولید بن عقبه چې دا نو پاسخ هغه نو پاسخ ځکه دا قانون عام کښې شو عام مؤمنانو ته خطاب دی چې تاسې به بیا په دغه شیانو کې احتیاط کوي نو او د نبا څخه چې موږ هغه نبا او خبر مراد کړي چې شرارتي خبرې یو چاته تاوان په رسېږي دا د ولې مقید کړي خو هلته د آیات په پای کې څنګه راله فتصبحوا علی ما فعلتم ونو خبرمدار هلته شرارت پرې بنا دی ان تصیبو قوم بجهاله ولې یو قوم ته به په جهالت ضرر رسولي بیا به ته پشیمانه نو که شرارتي خبر نه وي ضرر ته ولې ورسې په خبره پوه شوې نو خود د بېنبا دپاره موږ دا قید ذکر کړي چې عام خبر نه دی مراد دغسې خبر مراد دی چې پر هغه وروسته هلته شرارت و ضرر رابنا کېږي نو نو الله تعالی وایي چې تاسې معلومات په کښې کې کوي دا خبره په دې ځای کې خلاصه شوه. بل سوال دا واریدېږي چې ښه چې موږ دغه د نبي علیه الصلات وسلام او د الله تعالی خبره به تر خپلو خبرو د مخه کوو ګردمر دا خو به نو د جن په مسله کې دا رقم وي د جن مسائل چې د ځانه فکر نسم کولی چې زه به د ځانه حکم وړاندې کوم د الله حکم ته غوږ نه نیسم د رسول غېټې نه نیسم برام زما زیان دا رقم راته وایي په هغه کې خو بندیز ولګېدې که دنیاوي خبرې وې د دنیا کار دی نبی علیه السلام وایي دا رقم وکړه نو د دنیا په کار کې خو به دا امر پر ما باندې نه وي واجب چې زه دغه کوم کیدای شي د دنیا په کار کې احتمال لري چې د نبی علیه الصلات وسلام نظر دې خطا شي د دنیا په کار کې دا احتمال لري چې زما نظر کې سیاسي ولې خو دنیاوي کار خو چې دی نبي علیه السلام د دنیاوي کارو دپاره نه و نو کیدای شي په خبره پوهېږي چې موټر داسې چلېږي پلانۍ داسې چلېږي نو دا چې دی د هغه چلول خو بیا د انجینرانو کار دی چې څنګه جوړېږي نو دنیاوي کارونه چې دي په هغو کې هم د پیغمبر خبره دغه ده لازمه ده چې سړی بې مني که خاص په دیني خبرو کې لازمه ده چې سړی بې مني په دغه ځای کې خبره پېښېږي د مثال په طور نبي علیه الصلات وسلام حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د زید بن حارثه چې د نبی علیه الصلات والسلام متبنا زوی و د هغه دپاره یې په نکاح کوله نو هغه خو چې و نبی علیه الصلات والسلام چې دی زوی کړی و خو مریه یې ورانیولی و نو ریه یې و نو نو حضرت زینب خو د نبی علیه الصلات والسلام د خاندانه څخه ده خو د ده قریبه ده نو دا چې ور په نکاح کول د هغې نفس چیرې اخسه چې ته ممرۍ ته په نکاح ورکوې هغه هم خلک وستا خلک زوی بولي باره وایي زید بن محمد نبی علیه السلام خدای متبنا کړي حقیقي زوی ښه نه و به هغه کیسه یې پخوا مخکې موږ ویلې ده په درس کې په تفصیل سره نه نو د دې ورور هم نه خوښوله پیغمبر علیه الصلات والسلام امر ورته وکړي نو په دغسې ځای کې دا خو دنیاوي خبر ده چې د پلانې سره دوستي وکړه یا یې مه کوه دا خو بشري حکم نه وي مثلا یو سړی د بله سره دوستي کوي نه کوم دا بله سره یې کوم دا خو د دنیاوي ګټو پر بنیاد باندې دی اګر چې نکاح په خپل ځای کې شرعي شی دی سنت نبی علیه الصلات والسلام دا چې دلته کوي که هلته کوي دا خو بیا دنیاوي خبره ده نو چې ول د زید سره وکړه دوی زړه نه غوښتله مګر الله پاک دلته دا وایي چې که دنیاوي خبرې درته وکړي هم که څه هم احتمال ده دغه په کښې کې چې د نبي علیه السلام نظر به خطا وي احتمال ده دغه چې ستا نظر به سي لا درباندې لازمه ده چې نبي علیه السلام موجود ده د خبره به منې په دنیاوي کارو کې کیدای سي ما په خبره پوهېدلې یاست چې یعنې هغه تېر قوانین چې ذکر سوه هغه خو په دیني امورو کې وه په دنیاوي کې هم د پیغمبر خبره منل واجب دي که نه دي دلته په دغه آیات کې دا خبره درته کوي چې رسول علیه السلام موجود وي تر هغه وخته کې په دنیاوي شیانو کې مشوره درکړم خامخا چې ښکې مانی تر باندې لازم دی داسې فرمای وعلمو تاسې فوس ان چې بې شکه فیکم په تاسې کې رسول الله رسول د الله تعالی دی رسول ځکه منصوب دی خو هلته ان پر داخل دی کیدای سي په خبره پوه شوې چې بې شکه په تاسې کې رسول الله رسول د الله تعالی دی لو یطیعو که دی اطاعت وکړي تابعداري وکړي کوم ستاسې فی کثیر په ډېرو کې من الامر د امر څخه امر دا دنیوي شیان دي که په دغو شیانو کې په ډېرو خبرو کې دی سیسې به کول کوي لعنتم لعنتم تاسې به په مشکل کې واقع سي تاسې به ضررناکه سي لعنتم تاسې به ضررناکه سي په ضرر کې به واقع سي چې دی سیسې به کول کوي ولكن الله مګر دونه خبره ده چې الله پاک حببه محبوب یې ګرځولی دي الیکم تاسې ته الایمان ایمان وزینه او ښایسته کړی دی هو د هغه ایمان په قلوبکم په زړو کې ستاسې وكره او بد ګرځولی دي الیکم تاسې ته الکفر کفر والفسوق فسق والعصيان گناوی دا استیس پزرو کی بد گرزول یغه محبوب گرزول جدا ایمان دا در تشایسته کړی دی نو دیته قضا داد چې پر پیغمبر ایمان لري ایمان دی خوش دی کفر سگی بد کیږي پس پر عصیان دی نه دی خوش دا غت سگی بد کیږي نو چې پیغمبر په دنیوي امور کې مسوای په قواله کړ په خبره کې دای سپویږي حتی د څه کې پېښه سو ته پسې شریف کې چې پیغمبر په دنیوي کارو کې چې درل درک مشوره او نظر درک تا و منی په هغه کې قرار تاوان پېښ سو چې تاوان پېښ سو مستحق هغه اجر او سبب د الله سره نوز کم اجر چې متابعت ربي عليه السلام دی وکي په هغه ثواب خو دې په لاس درځنو ثواب خو دې نه وز چې تا دا کار وکي تاوان پکې پېښ کار د نیوي کارونه برابر چې د نبی عليه السلام په کار مې نعوذ بالله نه وي کړنه خبره به تاوان نه پېښې دی ځان وسم نه تاوان ولې تا خو اجر او ثواب وګټي چې هغه چې دې متابعت ته نبی عليه الصلاه والسلام دی هغه تابع دی خو دې در لاس کړل نو کدی په ډیرو شیانو کې ستې په قول کوي خبره پوس واس خامخات است به ضرر ورسیږي ضرر څه معنی اسوله چې یعنی بار خود نبی علی السلام به امر په کشي کړاله نو ضرر دغه دی اول به امر رسول چې نبی علی السلام تا ځان تر اتابې کی چې زه به ارزه ستا خبره منم د خونو د دنیا کار دی نو تز ما متابعت وکړه نو خو هغه مخالفت نبی علی السلام هغه ضرر در سو ورسیږي کنه در ورسیږي او داخل ان پیښلی چې پیغمبر په یو کار کې مشوره نه درکې په هغه دنیوي کار کې به ضرر در ورسیږي هغه اخیره چې ضرر کې الته فرشته نو لعنت تو می ورسره وای وعلموا تسيبوسي أن تبيشاك فيكم بتسيكي رسول الله رسول ده الله دي لو يطيعوا كدي تشيري تعاتككم ستاسي في كثير بديرو كي من الأمر ده كارو سخا مانا جيني ودنيوي جيني كي خوش دي أغوخ من عايز متابعات منك ورسالة نبي عليه الصلاة والسلام ده عوام ومتابعات كي ده لو تعالى ده أمر ومتابعات كي ده كثير من الأمر كي ديرو كارو كي ده دنيوي شان زيني مراجي فدسي ديرو كارو كي ستسي تعاتك لعانيتم تسي بزرر ناكسي يا سمانا ده زرر سولا يا ده مانا كي ده نبي عليه الصلاة مشورة جي نوا منل واقعي پا أكار كي خير ني ده دنيوي تاوان بدر ته پیرسی که اغه نو اخرت خو درته پیشی خو د پیغمبر مخالفت کی نو کی تای تابع داری نو کړ دی ځان تر تابعک و تز ما فکاول ولې نه که دا خو بنو د جن خبر نیم لا سب شکر شه دا خو بنو د دنیا خبرې په جزه په یجم اما لا ویل عنیتم تسبخ ما خاچش سی زرر ناکسی یا په دنیا وی تاوان یا په مخالفت د پیغمبر چاغه مشوره دکړه جن نه منی ولكن دون خبر ده الله الا باك حبب محبوب يغرزولي دي خوش يغرزولي اليكم تست الايمان ايمان نو على تعالى خصيص بار ايمان خوش يغرزولي دي محبوب وزين شايستكري دي خدغه في قلوبكم بزروك ساس كي ايمان دي بزروك شايستدي نو ولي بده پیغمبر مخالفت كي چ په دنيوي شانه كي مشوره در كي كي په اخروي كي در كي اخروي خود باندې لازم دي فرض دي په د نور كي ام در باندې واجب دي نو وكره او الله بد غرزولي اليكم تست الكفر كفر والفسوق فسق والعصيان گناه اولئك هم الراشدون اولئك دغ خلق چې دا پیغمبر خبره په ډیرو شیانو کې مانی خپل پر رائے نه زور اگر چې دنیوي الله هم دغ الراشدون پر هدایت دغ نو اصلي هدایت کې راهي ابتدي چې پیغمبر علی السلام په دنیوي کارو کې عمر رهنما دي اگر چې پیغمبر د دنیوي کارو د شوونه د پاره چې نور امر بعثوي د دنیوي کارو د پاره امر بعثوي لیکن چې دغه نو په ایمان څنګه دي چې د پیغمبر خبره کسم په دنیوي شیانو کې د لای زمانه د دنیا په کارو کې نو دغه راشدون کدا اس په خبره په یوه جمله خارې د دنیوي کارونه د خلکو په ځین کې د سره نه شي چې نبی علی السلام ایدا بیع حرامه ده دا سود دی د اجاره فاسد ده دا غریو فاسد ده خو دی نه عمر دی دا دی نه عمر دی دنیوي دغه دی چې مثلا د دروازه دلته کشردم کال د پیغمبر وی الته کشر دروازه دا خو چې دی معامله نه ده نو دروازه د مطلب دی خو نه د پاره دلته شو د کال ته دلته د په قاول باندې وک یا دا شزه و هغه ته ورکن کې و هغه ته دی هغه ته ورکه دلته د په قاول وک دا خو د نیوي کارونه جنو دا سم کارونه ام راجنو نو چې په دغه کې لا د پیغمبر خبره مني ګولای ک دغه کسان هم دی ال راشدون دی پر هدایت دی لري اپته لا پیدا کوم کې جنو ولی فضل من الله و نعمته فضلا ده جاءت سقد فضل ده احسان من الله ده علاج طرف ونعمه ده نعمت على ده لو تعالج طرف شهلا پردي فضل نعمت کړي دي چې دغه دغه هدايت وکړي دي چې د پر هدايت باندې سوي دي ده ده لا فضل نعمت کني دي د خلک څخه چې په ديني امور کې د پیغمبر خبره نه مانی دنیوي خل ال ته پرېږدو الله و دغه خلک چې مانی چې د خبره د پیغمبر په ټول شيانو کې و مانی د دې پیغمبر اطاعت وکړي دغه نو چې راشد دي ولي فضلا من الله ونعمه ده الله ده فازر ده نعمت وجد سخن والله عليم حكيم والله على تعالى عليم پر خبردار دي پارچه حکیم الله تعالی حکمت والا دی. نو دغه هدایت چې درته وای چې پیغمبر سیس په منځ کې د پیغمبر خبرې په دنیوي امور کې لاو منی الله تعالی په دغه کې مخیر دی. الله تعالی خبرې پر ناپوهی نه دی بنا علم دی حکیم دی. نو چې ما علم دی حکیم دی دا چې الله پاکه ما دغه د پیغمبر سیس په منځ کې تر هغه وخت پورې په دې دنیوي خبرو کې د چا مشوره منی در باندې واجب ده د نبی علی صلوات و سلام مشوره به خامخا منی. نو دغه سوال چې دلته واردېدی چې هغه قواعد خو چې مخکې کشر شو ورسو چې در رسول علیه السلام او د اعلی در خبرو بخپلی خبرې نه د مخ کوی معنا په دیني امور کې هغه خو هغه په دنیوي کې به یک بنی دغه هدایت او فرمایي چې په دنیوي کې چې شدید هغه رقم در باندې لازم دی متابعت ده ولې خو په سر کې څو وعلموا ان فیکم رسول الله چې په تاسو کې رسول الله موجود دی در سره یې نو برا په دنیوي خوشاله کې د خبرې و منی کله اس په خبره پېدلی است. نو دا اگر د آداب د قسمه سسو تهذیب الاخلاق انسان چې ادب ورسره چې د اعلی او د رسول په مقابله کې کډینی خبرې خپل رائے ما پیشو که دنیوی خبریم در رسول په مقابله کې خپل رائے ما پیشو او هغه خبرې تم زمنان اشاره پکې کې وسوله چې اصحاب دا خبره کوله چې بار الفر دغه بندر مستلق باندې جنگ کو کدر ته نبی علی السلام د دې خبره منل او خو مشکل پیش دی کنه پیش دی مسلمانان به درته خوشالي وای. نو الته نبی علی صلوات و سلام د دې مخالفت وکي ولجان زه جنگ نه پر کوم ول معلومات وک. نو اصحاب تم الله تعالی تسلی ور ورک چې کدی ستاسو متابعت وکي دغه مشکلات به شي پیغمبر چې کوم مشوره درکې هغه خبره ده و منی برای به مشکلات څخه خلاص یاس. نو د الله او د رسول په متابعت کې زموږ د جنو د دنیا کامیابی ده. د خلک تبلیغان څنګه وای برای په جن کې چې دی هغه د چا کامیابی ده په دیني کارو کې په سنت کې د پیغمبر علی السلام د دنیا او د آخرت دواړو ګټ پک شي کې جنو. نو دا واقعي زموږ دغه عقیده ده او پیغمبر علی السلام د پیغمبر په باره کې دغه هدایت راته وکي چې دی رهنما دی په جنو په دنیا کې. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.